mieliśmy inne kwoty. Różnica wyniosła nawet 14 zł. A w każdym Lidlu ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 dzień kwietnia, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Tragedia w Pszowie, w pożarze hostelu zginęło 5 osób. Sprawa odszkodowań dla klientów Amber Gold w sądzie apelacyjnym. Prezydent Ukrainy zaprasza Donalda Trumpa, by zobaczył prawdziwe oblicze wojny. Śledztwo w sprawie pożaru w Pszowie w województwie śląskim, w którym zginęło 5 osób. Śledczy ustalają tożsamość ofiar i okoliczności tragedii. Ogień w hostelu wybuchł wczoraj po 18:00. Strażakom i policjantom udało się ewakuować 12 osób. Żywioł bardzo szybko zajął cały trójkondygnacyjny budynek. Zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, inspektor Jacek Stelmach, poinformował, że ustalana jest tożsamość ofiar pożaru. Będziemy kontynuowali tutaj pod nadzorem prokuratury rejonowej w Wodzisławiu czynności procesowe celem ustalenia tożsamości osób, które się tam znajdują. Na chwilę obecną są one nam nieznane. Wojewoda śląski Marek Wójcik dodał, że badane jest też przeznaczenie budynku. Co do charakteru działalności, którą prowadził właściciel tego budynku, ten charakter zostanie wyjaśniony. W gaszeniu pożaru uczestniczyło ponad 100 strażaków, a także służby medyczne i policjanci. Jeden z mundurowych z objawami zatrucia tlenkiem węgla trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Sprawa Amber Gold wraca na wokandę, informuje dziennik Gazeta Prawna. W sądzie apelacyjnym w Warszawie dziś rozprawa dotycząca pozwu złożonego przez poszkodowanych. Ponad 200 osób domaga się odszkodowania od Skarbu Państwa. Zarzucają śledczym opieszałość. Jak pisze Gazeta Prawna, w pozwie wskazano, że zawiadomienie w sprawie Amber Gold wpłynęło do prokuratury w 2009 roku, a zarzuty właścicielowi spółki postawiono 3 lata później. W 2022 roku Sąd Okręgowy przyznał rację poszkodowanym, że opieszałość w działaniu prokuratury doprowadziła do znacznie większych strat. Zasądził też 20 milionów złotych odszkodowania. Wyrok jest nieprawomocny, odwołała się od niego prokuratura generalna. Teraz sprawę rozstrzygnie sąd apelacyjny. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaprasza Donalda Trumpa do Kijowa. W wywiadzie dla stacji CBS News polityk mówi, że przed podjęciem jakichkolwiek negocjacji lub decyzji amerykański prezydent powinien zobaczyć, co Rosjanie robią w Ukrainie. Please, come. Proszę przyjechać i zobaczyć ludzi, cywilów, żołnierzy, zniszczone szpitale i świątynie, zabite dzieci. Wczoraj dwie rosyjskie rakiety balistyczne uderzyły w Sumę. Zginęły 34 osoby, ponad 100 zostało rannych. Prezydent Zełenski zażądał stanowczej międzynarodowej reakcji. A Donald Trump mówi, że rosyjski atak na Sumę mógł być skutkiem pomyłki. Powiedziano mi, że popełnili błąd, stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych na pokładzie Air Force One. Ale myślę, że to straszna rzecz. Myślę, że cała wojna jest straszna, dodał Donald Trump. Nie odpowiedział na pytania dziennikarzy, na czym polegała pomyłka Rosjan. Papież podpisał dekret dotyczący dyscypliny intencji mszy świętych i zarządzania ofiarami mszalnymi. Dokument wyjaśnia, że ofiara za mszę odprawioną w określonej intencji nie jest sprzedażą. Nowe zasady wejdą w życie na Wielkanoc. Dokument podkreśla, że ofiara ma na celu pomoc potrzebującym, że należy unikać ryzyka świętego handlu, a za sprawowanie sakramentów nie wolno stosować żadnych cenników, by nie pozbawiać osób ubogich pomocy sakramentów. Dekret ma wyeliminować pewne nadużycia, do których dochodziło w różnych miejscach. Watykan zwraca się do parafii, by w miarę możliwości nie gromadziły w jednej mszy wielu próśb, a poświęcały każdej intencji jedną celebrację. Jeśli z powodu braku księży, a więc i mszy, nie jest to możliwe, ksiądz będzie mógł zatrzymać tylko jedną z otrzymanych ofiar i rozdać resztę parafiom w potrzebie. Pieniądze te trafią głównie do misjonarzy. Dokument przytacza słowa Franciszka z Ewangelii Gaudium, że Kościół nie jest urzędem celnym. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Rusza wielkanocna zbiórka dla bezdomnych psów i kotów w schronisku w Gliwicach. Wolontariusze apelują, by podarunki były przemyślane. Najbardziej przyda się karma, mówi organizatorka akcji Dominika Figurowicz. Minimum 40-60% mięsa, ponieważ zależy nam tutaj na zdrowiu naszych podopiecznych. Myślę, że karmy specjalistyczne dla psów i kotów z chorymi nerkami też się przydadzą, bo niestety jest coraz więcej takich zwierząt. Jakbyśmy już chcieli zabawki jakieś zakupić dla podopiecznych, to na pewno dla psów szarpaki, a dla kotów różnego typu wędki, myszki. Akcja potrwa do końca kwietnia. W gliwickim schronisku dla zwierząt mieszka ponad 60 psów i 80 kotów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To, co usłyszeliśmy w serwisie o ofiarach zamszy, brzmi jak rewolucja, a teraz rewelacyjne wyniki. Norbert Michalak w sporcie. No, na pewno dla Jagiellonii Białystok, dlatego że Jagiellonia Białystok wygrała w Warszawie z Legią w hicie 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowie Polski wygrali 1-0 po golu już w pierwszej połowie. Mimo porażki trener Gonzalo Feijóo tak ocenił swoją drużynę. Myślę, że i nie boję się tego powiedzieć, byliśmy lepsi o niemal we wszystkim. Nasz pressing był dobry, dużo odzyskanie piłki na połowie przeciwnika. To nie jest łatwo z Jagiellonii. Na pewno byliśmy drużyną, która miała więcej sytuacji. Jeżeli futbol byłby sprawiedliwy, byśmy wygrali. W innych wczorajszych spotkaniach Piast Gliwice pokonał Pogoń Szczecin 2-1. Ozdobą tego meczu był gol Michała Hrabka z 30 metrów w samo okienko. Z kolei Motor Lublin przegrał z Lechem Poznań 1-2. W tabeli prowadzi Raków Częstochowa. Ciekawie było też w Pucharze Polski siatkarze. W finale, który został rozegrany przy licznej publiczności w krakowskiej Tauron Arenie, Jastrzębski Węgiel pokonał obrońcę tytułu Aluron CMC Warte Zawiercie 3-1. Przejmujący Jastrzębskiego Węgla Tomasz Fornal. Nie 3-0 moglibyśmy wygrać i gładko, ale wydaje mi się, że 16 tysięcy ludzi, którzy dzisiaj było, zasłużyli na takie emocje. My się cieszymy finalnie, że to my wygrywamy i to jest najważniejsze. Cieszymy się. Na pewno to jest coś ważnego dla Jastrzębskiego Węgla, że dla tego miasta, dla tych kibiców zasłużyli na to. Dawało nam się Mistrzostwo Polski zdobyć, super puchar. Bywamy w finałach Ligi Mistrzów, także wydaje mi się, że całe to środowisko zasłużyło na ten puchar i to też jest ich. Dla Jastrzębskiego Węgla to drugi puchar Polski w historii klubu. Australijczyk Oscar Piastri z McLarena wygrał wyścig o Grand Prix Bahrainu, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Dopiero szóste miejsce zajął broniący tytułu Holender Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing. Kolejna runda Mistrzostw Świata, Grand Prix Arabii Saudyjskiej w przyszły weekend. Podoba mi się to zdanie. Jeśli futbol byłby sprawiedliwy, to byśmy wygrali. Ale nie jest sprawiedliwy. Ale niestety nie jest sprawiedliwy. Poniedziałki też czasami są niesprawiedliwe. Gdyby były, to bym był wcześniej w pracy. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i okresami duże. Więcej słońca między Krakowem i Radomiem, ale to raczej przed południem. A poza tym chmury i możliwe miejscowe przelotne opady deszczu. Na północy, zachodzie oraz w centrum kraju to także mogą być burze. Najchłodniej będzie nad morzem i w Bieszczadach, około 10 stopni, a w większości kraju około 20. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Artur Andrus. Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne. Basia Małecka. Mój pierwszy bas, pierwszy bas. Ralf Kamiński. Kto po może przetrwać noc. Wszystkie, nie tylko urodzinowe, koncerty do obejrzenia na YouTubie Trójki i stronie trójka.polskieradio.pl. Autopromocja. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, tak, zapraszamy. Krzysztof Sagan, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski i państwo. Czy ja usłyszałem dobrze, że pan redaktor dotarł do pracy telekomunikacją miejską? Światłowodem pędzi do pracy. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. There's an old voice in my head that's holding me back. and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Of Monsters and Men, Little Talks w Trójce. Zapraszamy teraz Państwa także do kanałów internetowych Trójki, tam transmisja wideo naszej rozmowy politycznej, bo tak za kilka sekund będzie 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji. Łączymy się przez telefon, ponieważ pan minister jedzie do Zamościa. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Dzień dobry. Czy pan wypadłby lepiej w piątkowej debacie trzech telewizji niż Karol Nawrocki, kandydat PiSu na prezydenta? Według sondażu Ibris 32% osób badanych powiedziało, że debatę wygrał Trzaskowski. Nawrocki jest na zaszczytnym drugim miejscu. Do mnie Ibris nie dzwoni, bo jakby Ibris do mnie zadzwonił, to bym powiedział, że wygrał bezapelacyjnie Nawrocki. A przede wszystkim debaty są po to, żeby ich nie przegrać. A tę debatę, dwie w zasadzie debaty, na jednej nie był Trzaskowski, przegrał Trzaskowski. I w tym sensie jest on największym przegranym piątku. Pewnie i dzisiejszego dnia, bo zdaje się, że go nie będzie na debacie Republiki. A co takiego powiedział ciekawego według pana kandydat Prawa i Sprawiedliwości? Przede wszystkim to kandydat Platformy Obywatelskiej przygotował debatę pod siebie z Telewizją Polską w likwidacji. Będziemy to sprawdzać pod kątem prawdym. Łamał prawo, wyselekcjonował sobie tylko jednego kandydata, zignorował wszystkich innych kandydatów. Na siłę musiał o 18:20 zapraszać tuż przed swoją debatą wszystkich innych na to spotkanie. Nie było go w Republice. W tym sensie wizerunkowo, emocjonalnie przegrał wszystko, co panie ministrze, ale przecież Trzaskowskiego wyzwał na debatę Karol Nawrocki. To on zaproponował spotkanie jeden na jeden, a później tylko dlatego, że sprzeciwił się temu Szymon Hołownia, zbuntował się, powiedział, że wejdzie na debatę w Końskich. Ta debata się poszerzyła o kolejnych kandydatów. No nie, panie redaktor, właśnie, że tak nie było. Pan Karol Nawrocki wyzwał na debatę pana Trzaskowskiego. Pan Trzaskowski nie chciał debatować. Zbliżała się debata w Republice i pan Trzaskowski twierdził, że nie będzie w niej brał udziału, więc go wyzwał na debatę w Końskich. Wcale nie ograniczał tylko do Trzaskowskiego, bo wcale nie wykluczał innych kandydatów. Byłaby to debata, gdyby była organizowana przez nas, byłaby to debata dla wszystkich kandydatów. Tymczasem pan Trzaskowski wyselekcjonował sobie tylko Karola Nawrockiego i tylko z trzema telewizjami, bez telewizji dziennikarzami o światopoglądzie prawicowym. Więc to była ustawka, którą przegrał sam Trzaskowski, łapiąc się we własne sidła. Karol Nawrocki proponuje, że jedną z jego pierwszych ustaw będzie ustawa, która zagwarantuje Polakom pierwszeństwo w kolejkach do lekarzy. Czy to jest granie na niechęć wobec Ukraińców? Nie, to jest granie na przyjaźń z Ukraińcami. Dzisiaj na spotkaniach, a jeszcze jak pani redaktor wie, po całej Polsce zrobiłem 70 spotkań w ramach kampanii wyborczej Karola Nawrockiego i niemal na każdym spotkaniu pojawiają się jakieś pretensje dotyczące tego, że Ukraińcy mają takie przywileje, Ukraińcy mają siakie przywileje. Kiedy pytam o konkrety, niespecjalnie jest odpowiedź, ale ktoś tam kiedyś widział Ukraińca pierwszego w kolejce do rezonansu magnetycznego, ktoś tam widział kogoś Ukraińca pierwszego w kolejce w urzędzie takim czy innym miejskim, więc żeby te emocje uspokoić i nie robić jak żadnych animozji między Polakami a Ukraińcami, bo na tym nam zależy, żeby nie było tych animozji. Tak jak jest do tej pory, to ta ustawa jest bardzo potrzebna, bo ona przekreśla wszelkie możliwe spekulacje co do tego, że Ukraińcy rzekomo mają większe prawa w Polsce. Panie pośle, ale kto dał Ukraińcom, uchodźcom z Ukrainy prawo do świadczeń socjalnych, do ochrony zdrowia, dostęp do edukacji? Przecież to Prawo i Sprawiedliwość w marcu 2022 roku po wybuchu, po tej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę wprowadziło specustawę, którą dzisiaj chcecie odwoływać, bo Karol Nawrocki walczy ze Sławomirem Mentzenem głosy. No nie, pani redaktor, przecież w tej ustawie, o której pani mówię, nigdzie nie ma pierwszeństwa Ukraińców przed Polakami. W tej ustawie jest dostęp do świadczeń i ten dostęp do świadczeń pozostaje. No każdy, kto jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opłaca składki, pracuje, ma dostęp do świadczeń również służby zdrowia i to pozostaje. Przecież ale jak by to miało wyglądać? To znaczy, co, będzie przychodził Polak do lekarza i będzie sprawdzał dokumenty wszystkich, czy są Polakami, czy nie? Poza tym, czy obywatel Ukrainy który tutaj pracuje, a według danych NBP-u z 2024 roku 78% dorosłych obywateli Ukrainy przebywających w Polsce pracuje, nie ma prawa pójść do lekarza? Ale pani redaktor cały czas miesza rzeczywistość. A kto pani powiedział, że nie będą mieli prawa pójść do lekarza? Tak jak kto pani powiedział, że w ustawie, którą uchwaliliśmy 2 lata temu, jest pierwszeństwo Ukraińców? Nie ma. Natomiast Karol Nawrocki, dlaczego chcecie segregować w tej chwili obywateli w kolejkach do lekarzy? Nie chcemy segregować. Raz jeszcze pani powtarzam intencje ustawy Karola Nawrockiego. Chcemy przeciąć wszelkie spekulacje, które prowadzą do animozji i do konfliktów między Polakami i Ukraińcami. Bo wielu Polaków twierdzi, że Ukraińcy mają pierwszeństwo w urzędach przed Polakami. Tak nie jest. Ustawa Karola Nawrockiego chce przekreślić wszystkie te spekulacje i doprowadzić do porządku, pewnego porządku w relacjach, które są nam potrzebne i które będą. Nikt nie wyklucza nikogo ze świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych czy jakikolwiek innych, jeżeli jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie płaci składki i podatki. To jest zupełnie oczywiste. Ale proszę mi wyjaśnić, jak pan sobie wyobraża to funkcjonowanie tej ustawy? Wyobrażam sobie funkcjonowanie ustawy w sposób następujący. Otóż w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z obywatelami polskimi, którzy pracują tutaj od X lat i obywatelem jakiegokolwiek innego państwa, bo nie chodzi tylko o Ukraińców, który jest tutaj od wczoraj, to pierwszeństwo do rezonansu magnetycznego, czy pierwszeństwo do PETA, czyli badania dotyczącego chorób nowotworowych, ma Polak. To jest bardzo proste, tego nie trzeba mocno tłumaczyć. Czyli nawet jeśli obywatel Ukrainy będzie przed nim w kolejce, to przychodzi Polak i mówi, ja staję przed panem, tak? To jest do uregulowania technicznego i rozporządzenia, w jaki sposób to będzie wyglądało. Natomiast zasada w przypadku kolejek będzie taka, że pierwszeństwo do tego rodzaju świadczeń będą mieli Polacy. Ale to nie jest wezwanie do dyskryminacji? Nie. Nie wiem, czy nie jest. Wydaje mi się, że jest, ale... A ja twierdzę, że nie jest. No. Przejdźmy do innej kwestii. Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy, spotka się dzisiaj z prezydentem Andrzejem Dudą i będzie go namawiać, żeby nie podpisywał obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Czy prezydent powinien zawetować tę ustawę? Tę ustawę tak. Ja mam nadzieję, że jeszcze w Senacie będzie ona naprawiona. Natomiast jeśli nie będzie naprawiona, to tę ustawę tak. Nie może być tak, że na ustawie uchwalonej przez Platformę Obywatelską, PSL, Hołownię, zyskują przede wszystkim ci, którzy zarabiają więcej. No adwokat według tej ustawy zyskuje nawet do 2000 złotych oszczędności na składce zdrowotnej, a pani fryzjerka kilkadziesiąt złotych. No nie o to chodzi w tej naprawie. My jesteśmy za naprawą, my jesteśmy na tym, żeby ulżyć tym najdrobniejszym przedsiębiorcom z najmniejszymi dochodami, pani fryzjerce, panu zegarmistrzowi. Naprawie swoich błędów, bo to Polski Ład wprowadzał to, co teraz Polski jest naprawiane. Polski Ład, szanowna pani, to dał najwięcej w historii pieniędzy przedsiębiorcom, bo nikt nie dał takich zamówień na rynku publicznym i takich inwestycji publicznych. Ale przecież przegraliście wybory, panie ministrze, przez Polski Ład. Panie redaktorze, jeśli pani pozwoli mi udzielić odpowiedzi, to będę bardzo wdzięczny. Proszę bardzo. Otóż Polski Ład inwestycyjny dał setki miliardów złotych przedsiębiorcom na zamówienia. Dziś przedsiębiorcy nie mają już zamówień i zaczynają zwalniać pracowników z pracy, więc nikt nie da więcej przedsiębiorcom niż Polski Ład. A w podatkowym Polskim Ładzie ja na przykład płacę o 20 tysięcy złotych podatku więcej. I bardzo dobrze, że płacę o 20 tysięcy złotych podatku więcej, bo mnie na niego stać. Jedyny błąd, jaki został zrobiony, to sposób obliczania składki zdrowotnej dla tych najdrobniejszych przedsiębiorców, powtarzam, pani fryzjerski, pana segermistrza, a nie pana mecenasa Giertycha czy innych, którzy mają na tej ustawie płacić 2000 zł mniej składki zdrowotnej miesięcznie, bo to jest absurd całkowity w sytuacji, kiedy NFZ leży i kwiczy. Chcę pana zapytać o sytuację w Ukrainie. Kilkadziesiąt godzin po tym, jak Donald Trump powiedział, że rozmowy z Putinem idą okej, Rosja zaatakowała Sumy, kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych, między innymi dzieci, krwawa niedziela palmowa w Sumach, napisał Donald Tusk na platformie X. Czy to jest porażka Trumpa? To jest porażka Rosji i bardzo dobrze, że to jest porażka Rosji, wyraz wielkiego współczucia dla naszych braci Ukraińców. Paradoksalnie ta kwestia oddala moment wyjścia ewentualnego Amerykanów z Polski, z Europy, a to zbliża Ukrainę do zwycięstwa. Najgorszym scenariuszem byłoby dla Ukrainy i dla Polski, gdyby Amerykanie zostali wypchnięci z Polski, z Europy przez takich ludzi jak pan Tusk, Macron, Scholz, Merz czy inni, a wcześniej Hollande to robił i inni przywódcy Francji i Niemiec, jak pani Merkel, bo do tego zmierzają dzisiejsze te ruchy. Dzisiaj brak Amerykanów w Polsce i w Europie oznacza porażkę Ukrainy w perspektywie krótkiej. Myślę, że i Trump i jego przedstawiciele, którzy zresztą też skomentowali to w bardzo mocny sposób, to co się stało w Sumach, to barbarzyństwo ludobójcy Putina wyhodowanego przez panią Merkel czy przez pana Macrona, przez pana Hollanda rzeczywiście oddala sytuację, w której Amerykanów nie byłoby w Polsce i w Europie, bo bez Amerykanów nie poradzi sobie ani Ukraina, ani my, a Rosjan trzeba po prostu pokonać i tyle. Ale czy to dobrze, kiedy prezydent Trump mówi, że trzeba będzie powiązać negocjacje handlowe z obecnością amerykańskich wojsk na przykład w krajach unijnych? Proszę pani, szanowna pani redaktor, szanowni państwo, Stany Zjednoczone są suwerennym, niepodległym państwem, a nie Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem i nie mają zobowiązania do tego, żeby stacjonować gdziekolwiek i bronić kogokolwiek. Mają bronić przede wszystkim siebie. To nie jest, jeszcze raz powtarzam, agenda ONZ-u, tylko niepodległe państwo. I my musimy dać do zrozumienia Amerykanom, że mają interes, żeby tu stacjonować, bo jak im tego nie pokażemy, to wyjdą stąd, a wtedy żadni Niemcy ani Francuzi nas nie obronią, a Ukraina padnie w ciągu kilkunastu tygodni. To naprawdę nie jest trudne do zrozumienia, zwłaszcza tu na wschodzie Polski, gdzie ja się znajduję. Ale już dzisiaj NBC News podaje, że w Pentagonie są takie rozmowy, żeby tych żołnierzy, którzy zostali tutaj relokowani po 2022 roku, żeby ich przenieść z Europy Środkowo-Wschodniej, amerykańskich żołnierzy. Ależ oczywiście, że tak, zwłaszcza w Departamencie Obrony są głosy, które mówią, skoro nas w Europie nie chcą, skoro nas nazywają zdrajcami, skoro nas wyzywają, skoro nas obrażają, tak jak to robi Tusk z Sikorskim. No nie, przykład, ale panie ministrze, kto mówi, że Amerykanie są zdrajcami przecież? Ale ja muszę dokończyć. To oni rzeczywiście mówią, mamy interesy w Azji, przesuńmy się tam. A my mamy obowiązek pokazać Amerykanom... Ale my płacimy prawie 5% PKB na obronność. Ale na swoją obronność, pani redaktor. To jest nasza obronność i nikomu łaski nie robimy, że siebie bronimy. Natomiast to nie jest zobowiązanie Amerykanów do tego, żeby tu stacjonowali. Zrozummy to, że Amerykanie są niepodległym państwem i żeby mieli tu interesy, to musimy im te interesy pokazać, a nie wyrzucać. Ale to, że kupujemy broń w Ameryce, że płacimy za obecność żołnierzy tutaj, to jest za mało im to ale pokazujemy? Ale pani dalej traktuje Stany Zjednoczone jak Międzynarodowy Czerwony Krzyż, a to jest suwerenne państwo, które ma swoje interesy. Ja chcę im pokazać interesy tu. Drodzy przyjaciele Amerykanie, zostańcie tutaj. A Tusk z Sikorskim ich obraża i znieważa, tak jak to robi również Macron, czy jak to robisz Scholz czy Merz. Ale to jakie oni mają interesy według pana tutaj? Oni? Oni? Bardzo proste. Żeby podzielić się z Rosją, znów Europą, żeby znów być, żeby znów Polska była w uścisku niemiecko-rosyjskim, żeby znów mogli budować Nord Streamy, tak jak budowali do 22 roku, tak jak hodowali ludobójcę Putina do 22 roku. Naprawdę, to nie jest trudne do zrozumienia. Ale dzisiaj to przecież Trump mówi, że ufa Putinowi. Panie redaktor, Trump może sobie ufać komu chce. My przede wszystkim reprezentujemy interesy Polski. Interesem polskim jest, ażeby żołnierze amerykańscy stacjonowali w Polsce i w Europie, bo bez nich słabiutka armia niemiecka czy francuska nie poradzi sobie z atakiem ruskich, podzieli się z ruskimi Europą i strefą wpływów nie do Wisły, tylko do Odry. To jest nasze niebezpieczeństwo w najbliższych miesiącach. Ale ja ciągle nie usłyszałam, jakby pan przekonywał Trumpa, skoro nie jest dla niego argumentem to, że kupujemy broń w Stanach Zjednoczonych. Że bardzo płacimy prawie 5% PKB na obronność. Czyli ale wywiązujemy się ze swoich zobowiązań natowskich z nawiązką. Ale, pani redaktor, ale 5% PKB płacimy na czyją obronność? Polską, prawda? Komu tu łaskę robimy? Trumpowi? Sobie ale kupujemy łaskę broń w Stanach Zjednoczonych. Ale kupuje ją także w Korei, tylko blokuje ją właśnie w tym momencie ten rząd. A teraz jak wytłumaczyć Trumpowi, że ma tu interes? Jesteśmy wielkim państwem, które leży na granicy z Chinami. Tak, z Chinami, ponieważ Rosja gospodarczo to jest jeden organizm z Chinami dzisiaj. A wytłumaczymy mu to w ten sposób, że nie będzie wybrany Trzaskowski, przyjaciel tych, którzy obrażają Trumpa, tylko Nawrocki, który będzie kontynuował sojusz i pogonić trzeba Tuska z rządu, żeby zrozumieli Amerykanie, że mają tu swoich przyjaciół i sojuszników i mają swoje interesy gospodarcze i militarne. To jest bardzo proste. Wygrać wybory 18 maja, 1 czerwca, Karolem Nawrockim, a nie Trzaskowskim. To jest warunek utrzymania Amerykanów w Polsce i w Europie. Czy Donald Trump przyjedzie na szczyt Trójmorza, szczyt pożegnalny Andrzeja Dudy, który ma być pod koniec kwietnia? Nie mam pojęcia, szanowna pani redaktor, nie zajmuję się tym, zajmuję się zupełnie innymi sprawami. Nie mam kontaktu bezpośredniego z Donaldem Trumpem. Ale byłoby to wsparcie waszego kandydata? Pewnie tak. Pewnie byłoby to wsparcie w ogóle Polski, przyjazd na pana Donalda Trumpa na szczyt Trójmorza. Gdyby tak się stało, byłoby znakomicie, ale szczerze mówiąc nie sądzę, że tak będzie. Ale zobaczymy. Pan jeździ po Polsce, słyszy pan ciągle, że to pan powinien być kandydatem, a nie Nawrocki. Czy nie żałuje pan, że nie startuje pan w wyborach prezydenckich? Nie, dlatego, że te wybory może wygrać tylko Karol Nawrocki, bo wybory prezydenckie zdobywa się nie 48%, tylko wygrywa się 50% plus 1 i te może wygrać tylko Karol Nawrocki, a nie Przemysław Czarnek. I tutaj stawiamy kropkę dzisiaj bez dogrywki internetowej, ponieważ pan minister spieszy się na zajęcia ze studentami. Żegnam się z państwem do jutra, do godziny 8.13. Tak, dziękuję. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, słyszała pani, że w Euro mają obniżki na święta? Co? W Euro! Obniżki na święta! Nic nie słyszę, bo robię porządki na święta. W RTV Euro AGD robimy porządek z cenami na święta. Odkurzacz pionowy Dyson Gen 5 Detect Absolute. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 3199 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę molekin Osteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe. Nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz dostępne w leasingu 102,9% z promocyjnym ubezpieczeniem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną.

wpuścili do pierwszej klasy. Częstowali mnie szampanem. Ja uwielbiam szampana. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Dalej mam pytań, czy wierzę na skok? Boskie Buenos, Manon w Trójce, za 19 minut 9. Mniejsza gra. I mamy to i będziemy grać. Pani Beata z Warszawy na stanowisku numer 1. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Beata będzie odpowiadała jako pierwsza, a jako drugi odpowiadał będzie pan Krzysztof z Łodzi. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Drodzy Państwo, rozpoczynamy serię pytań. Najpierw pytania do naszych uczestników poszczególnych, a więc odpowiedzi udziela osoba wskazana i tą pierwszą jest właśnie pani Beata. Pani Beato, ile pionowych kresek znajdziemy w rzymskiej liczbie 13? Pionowych kresek? Tak. 3. Tak jest. Mój syn, jak był mały bardzo jeszcze, to przeczytał to XI i nie wiedział, o co chodzi. Potem myślał, że prezydent Chin to znowu jest 11. No ale doszliśmy do tego, że rzymskie liczby już rozumie doskonale. I pani także, więc jest punkt, a teraz pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, jaki przydomek nosił pierwszy chrześcijański władca Polski? Dobry. Nie, Mieszko I przecież przyjął chrzest. I to on był już chrześcijańskim władcą Polski, panie Krzysztofie. Ja wiem, że to się nie działo w Łodzi, ale... No nie działo. Wypadałoby nie działo. Pamiętać jednak. No dobrze, może się pan jeszcze odkuje w tej mniejszej grze, ale na razie pani Beata przed szansą, by już sprawę załatwić. Pani Beato, mówiliśmy dziś nieco o przecenianym białku, oczywiście potrzebnym w diecie, ale nie mającym magicznego wpływu na sylwetkę, co w moim przypadku by wiele wyjaśniało. Pytanie z tej kategorii teraz, ale podpowiem nie o białko. Pytamy, jeśli zjemy na obiad makaron pszeniczny, to którego makroelementu przyjmiemy najwięcej? Makroelementu. Tak, czego jest najwięcej w makaronie? Dlatego dobry... Węglowodanów? Tak jest, dlatego makaron dobry rano, a niekoniecznie na kolację. I to oznacza, że pani Beata ma już 2 punkty, ale wrócimy jeszcze do pana Krzysztofa z szansą na punkt honorowy. Panie Krzysztofie, czy delfin może oddychać pod wodą? Nie. Nie może. Nie może, to jest dobra odpowiedź. Delfiny wynurzają się, by odetchnąć. Oddycha z ulgą pani Beata, bo zwyciężyła w mniejszej grze. O, dziękuję bardzo. Gratulujemy pani Beacie. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Dziękuję również. I pozdrawiamy serdecznie Łódź. Czy pan chce kogoś pozdrowić w ramach Nagrody Pocieszenia? Małżonkę, która mnie pewnie teraz nie słucha w radiu, ale ją pozdrawiam. A, to jaką pan przyjmie strategię? Pochwali się pan, że był w radiu i małżonka nie słuchała, czy po przegranej to jednak lepiej tam... Oczywiście, że się pochwalę. To bardzo dobrze, bardzo się cieszę i proszę do nas wracać, do mniejszej gry także. Zapraszamy do trójki codziennie od 6 do 9, a pani Beata wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Tak, poproszę do Ani Kultu. Do Ani Kultu. Bardzo często Kult się pojawia. Nie wiem, czy słuchacze trójki tak bardzo lubią Kult. Na to by wychodziło, ale oczywiście będzie Kult, pani Beato. Aha, jeszcze może jakieś słowo dla mnie na jutro. O ile będę w stanie mówić. Ojej. No nauka to już... jazdy. Nauka jazdy? Może być nauka jazdy. Nauka jazdy. Zanotowane, pani Beato, jeszcze raz gratuluję i pozdrawiam serdecznie. Ja również. Do usłyszenia. Jungle, keep me satisfied, to w trójce i w trójce także państwo, 22 i 7 trójek, zdaje się głos z podpowiedzią dla pana Krzysztofa z Łodzi. Srebrny medal jest tak samo dobry jak złoty, prawda? Niech nie mówi, że przegrał, tylko niech mówi, że zajął drugie miejsce w konkursie w trójce. I już, dziękuję bardzo. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? Another page is turning, I want you stand to see clearly now. Wandering not too far, it all comes around. You wonder who it was who made the choices in that town. 'Cause that was still you, you're the sum of all these odds. No. If not now, not just perseverance we need. It's patience. With all of life's complexities, how can one way become what we deem and believe to be right, to be true? Dziesięć minut pozostało jeszcze do godziny dziewiątej. O dziewiątej oczywiście w Trójce Serwis, ale ja przypomnę jeszcze te smutne wieści, które poznajemy o poranku. Nie żyje Mario Vargas Llosa, laureat Literackiej Nagrody Nobla, powieściopisarz, eseista, dziennikarz i polityk z Peru. Zmarł w wieku 89 lat. Jego odejście zasmuci jego krewnych, przyjaciół i czytelników na całym świecie, ale mamy nadzieję, że tak jak my znajdą oni ukojenie w tym, że przeżył długie, pełne przygód i owocne życie oraz pozostawił po sobie dorobek. Takie słowa pożegnania czytamy w komunikacie podpisanym przez dzieci pisarza. A w mediach społecznościowych Michała Nogasia czytamy fragment jego wywiadu z Mario Vargasem Llosą. Pisze tak często o Ameryce Łacińskiej, ponieważ jej historii nie można ignorować. Ona w jaskrawy sposób pokazuje, jak trudna i żmudna może być droga do demokracji i jak łatwo wszystkie te starania obrócić w pył. Tak mówił kilka lat temu w wywiadzie z Michałem Nogasiem Mario Vargas Llosa. Na pewno wspomnienie pisarza dziś także pojawi się po południu w Trójce. Tu Myśliwiecka 357 po godzinie 12:13 i Michał Nogaś właśnie na trójkowej antenie. Teraz gramy piosenkę wybraną przez panią Beatę z Warszawy, zwyciężczynię mniejszej gry. Kult do Ani. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że... Dziewięć razy